و بیان د مسائل د امامت کې اے د امامت مسائل در ته ذکر کړي دې کې د امامت احکامات دي او د ائمه صفات ذکر کړي چې امام لس صفات پکار دي الفصل الاول عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله تعالى امامتی بور کئی قوم تا ډیر قاری پدوی کی د کتاب دا اللہ تعالی چلوی دے فین کانو فی القرآت سواؤن کا پقرت کے برابر دی فعالمم بی سننا نو ډیر عالم پا سنتو بیا باغم اخکی کی فین کانو فی سنت سوا اک دا سنت پا علومو کی برابر دی فاقدمم حجرتن چاچے حجرت مخ کے کڑے فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ کپا حجرت کے برابر دی فَاقْدَمُهُمْ سِنًّا نو دچا عمر چی ڈیر دے وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ امامتی بنور کئی او سڑے بل سڑی تا فی سلطانی داغ د مشرعی پزه کی داغ د امامتی پزه کی ولا یقد فی بیته علی تکرمته او نب کی نی داغ پکور کی داغ د عزت د ناشت پزه بانی ای اغله بستر غوړی دنی اغله جا نماز دی اغله تکیا او دا زه خاص دی او سړی د فاره نه کټ دی ندی کی وسوک نکینی لا بیز نه مگر دا غ په اجازهت بانی پدې خبره پوښوي د بازي مقتدی طریقه دی چې امام جانمه دی په ودریږي مشروط خیو کل کبه دی او تاسو له خخکاری کبه ده امام خود عزت یو زید ا دې راغره چې له شو دیسه شو نه پنيته تړلو دا چې ګورې ځنی وخت دا شي چې با یو منبر پروت کورسۍ دې چادر ته پکې کې ناشته دې حرم کې پښولونو سونو کورسۍ وی کنه درسونو د پاره دا عوام چې لاړ شي کې باندې ناشتي څه پوښې پوښ دا ته پاره جوړه کړي کله کې نه پکې نو ګورې شریعت یو خبره ته سوچ پکار دې داغه په اجازت بکینه رواه مسلم و فی روایت له ولا یؤمن الرجل الرجل فی اهله امامتی بنور ک یو سړی بل ته داغه په کور کې او داغه په ځای کې لذی کې د امامتای مسائل در ته ذکر کړي اقرأهم لكتاب الله نسوک مراد دی چې ویره دی به امامتی کوي نو چې په قران پوئږي عالم دی د دې په معناګانو احکاماتو اسوک وای چې اقرأهم نه مراد خپل خیستا د قواعد مطابق قران لولي اگر که حفظ ورته یاد نه دی قلستل خکای بعد وی اکثر هم حفظا للقرآن تی مراد دی پا دی اخیره نئی خبر بانی دی تبرانی شریف حدیث دلیل لی تاسو لرسو دا حدیث را روانم دی عمر ابن سلیمہ وإذا لاړم د والد سارا نبی عليه السلام ته اې د مونږ قوم اسلام راړو نو موږ ته وصیتونه وکړ وی لا یا امکم اکثرکم قرانن هه وی تاسو اسلام راړو چې چاله ډیر قران یاد دی عادی درته امامتی درکای نو دی وی زما شوم مم دا چې نابالغ امامتی صحیح ده کنه دارو سره روان دي وی فکنت اکثرم قرانن فقدمونی ادا بدل راځوی د شپږو کالو غوما لټولو نو قران ډیر یادو د پیغمبر ویلو چې چاله ډیر یاد دي سو کوي عمخ کې کوي دیو جن علماء لیکلي ازهر معنا دا د اقرم لکتاب الله یعنی اکثرهم قراءتن بمعنا احفظهم للقران قران ورته ډیر خایسته یاد دي او که په قرأت کې بیا برابر وي خکولم دې یادم دې نو بیا چې په سنت ډېر خپويږي باځه وایي د سنت ته مراد دې ده کې احکام د صلات دي او که په دې کې برابر وي د سنت په علم کې نبیا چې هجرت مخ کې کړي اګه په هجرت کې برابرۍ چې عمر ډېر دی دا حدیث دلیل لداغه چا چې وي اقرا دا په اعلم باندې په امامتۍ کې روان دی وی دا د امام احمد او د امام ابو یوسف رحمهم الله مسلک دی امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفه دا درې واړه امامان وای رحمهم الله وای الاعلم مقدم على الاقرا اقرا باندې با اعلم مقدم وی نو دارستانه قول د جمهور دی دای وجدا ذکر کای یی دی په لګورا وی قرعت چه ده چاخه ده نو ده دی ده یو جس سر تعلق ده او ده اعلم تعلق ده طول مس سر ده زکه ده آغا سر ده یو رکن علم ده صاحب ده هدایم وی القراءة يفتقر إليها لركن واحد والعلم لسائر الأركان هذا علم تعلق دو طول أركان سره هذا يبديم دليل نيولي الله حبيب دو عمر پاخر كي ومرو أبا بكر أن يصلي بالناس حکم کوي ابو بکر رضی الله عنه ته چې خلکو له مزو کی سره د دین چې د الله حبیب وي اقراکم ابی تاسو کې لوی قاری سوګ دی ابی رضی الله عنه ده نو دای دا دلیل هم ده وګور ابو بکر رضی الله عنه عالم لکه حدیث پاک کې راغلی تاسو لمخ کې دا خبره تیر ده او رسو په باب وفات النبی صلی الله علیه وسلم کې را روانم ده وی کان ابو بکر اعلمنا وی په مونږ ټول کې نبی دے سلام اخر عمر کې راغې سر مبارک نه ستاو کړیو وی او بنده دی الله ورته اختیار ورکو نو بازی ابو بکر رضی الله عنه په جڑا شوباځي جوړې جاړي وی مونږ له رستو په تولګې دے چې کان ابو بکر اعلمنا ای له په تولګې دے چې پیغمبر علی السلام د دنیا نه روان دی نو دا یو لوی دلیل ده د جمهور چې مرو ابا بکر فلیصلی صاحب هدایت دا موي چې اصل کې د صحابه په وخت کې اقرا با اعلمو ا دانور علما وي ګوره وای کې اوسړه احفظ او اقرا ده خودموس په مسلو پويږي د عالم نه روان دي ده او وای کدا شي لکه تشکرته کړه د موجوده دور حافظان نه په سجده سهو پويږي نه په واجب پوي نه په فرض پوي نه دا خبره په ګره پکې بیا نشتا که په خبره پوي نشوي ندا مثلا ائمه کرام په دې ترتیب باندې ذکر کړي او د دې دلیل د وجه نه زموږ د امامانو کې امام ابو یوسف رحم الله ام دې طرف ته لاړ دی اباز علماء لیکلي دي په لګوره کته وی چې اقرا عالممو نو ورپسې بیا وروسته چلو وی چې وکدې نو عالم دې مخکې شي عالم بسنه ټیک د مونږ بداو منو چې اقرا نه مراد غ زمانه کې څوک نو ورپسې بیا سو وی وی فین کانو فی القرات سان فعالم بیا به هغه څه توجیه کې نو ښه خبره ده چې حدیث سره په خپل ځای پریزي اگر چې د دې نور جمهور د پارم دلایل شته او امامتی بنکه یو سړی بل سړی تفی سلطانی هی په محل د زه په محل د سلطان دا کی لکه صاحب المجلس دی د امام د مسجد دی اگر کدا رستم المجر اغله دی ډیر پوی دی و اذا بغض لذي خلاف لذي اکل را شه دی په لګره تا دا چې خپل قران وی کنا چې په یو ځل دی د ټولو مقتدیانو د امام نړه تور کو اغل خو د کور روان کو ته خلاړې ای وای وای دا موږ د پسې سي ټکر یو ها ګور د شریعت په حکم کې سوي سوره سوره فائدې نزدیک د هغه یو قسمه توهینم ده ها دا هغه په اجازه کول شي کاغه اجازه تو کی کنه نو بیا خبره درسته ده ان بکینی په کور داغه کې داغه دی عزت پزه مگر داغه دی اجازه نه پس اله کده چا د ناس ته خاص زیره بستر را کټی دی ناغه کی دغه طالبانو سره کاری ټول علم ته سنتو په خلاف کې استاد چې پاسی دی په غزه کینی تاسو کای کنه کای نو دی استادانو له تکیا وایي ول غری او طالب چې په ورغه دا هغه د پاسې دوه انتظارې وا نبی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه ټیم هم برابر شو بای یو دی دا ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ته فرمایي و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اذا كانوا کل شی او قوم درې کسان فلی امهم احدهم امامتی دی ور کی دی ته یو د دوینا ا دې کدا مسله در ل ذکر کای وا حق من امامت اقرهم خو حقدار په امامتای کی ډیر اقرا دے کچره اقرا ویم او غیر اقرا مخک شو نو افضل د مفضول پسم کول شي شریعت جګړه دغه کوي ستارو جګړه جوړاوه اته وایي چې به زه غدور لوي سنین د دې څنګه مخک شو یو دی پکې مخک شي اگر چې ډیر لوی حقدار سوق دی واحقهم بالامام اقراهم رواه مسلم یو دی پکې مخک شي اگر چې حقدار دے دے رواه مسلم و ذکر حدیث مالک ابن الحویرس فی باب بعد باب فضل الاذان اذر ثمخ کی تیر شوی دے و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق